بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ولقد صدقكم الله دي توري كنا والسؤال لرب يا جواب. فإن قيل كوشة تشا سؤالكو فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النوم لو هند جنگ نماز کے نبی علیہ السلام خوب دی درو شی منتبہ ان شاء الله غلبہ حاصل کی رکھ دے پاک امداد بھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را النوم بالنصرۃ را النوم بالنصرۃ فکیف غلبو پدی باندې څنګه غلبه بیا وکړی شوه. د وخت د جنګ نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی و چې انشاءالله الله پاک به موږ ته غلبه راکړي، فتحه به نصیب کړي. نو بیا دلته کې صحابه کرامو ته څنګه شکست شو؟ نو عجاب الله عن هذا جواب ده الله پاک کړل. ولقد فتحيك سرا صدقا پرکلا کومو د تاسو سرا الله الله پاک وعده وعده خپل د نصرت فتحيك سرا پرکلا د تاسو سرا الله پاک وعده خپل د صدقه د تاسو لیکل فورك ذكر السدك مقام لي بيسد كذب رازي نو ولا بل لكن اعوذ بالله كذب شتى تغشي بس هذا ذكر السدك نمرا سري فورا والد. ولقد صدقكم الله وعده او فتحقيق سرا خامخا فتحقيق سرا فورك لا تتاسو سرا الله فاكو وعد اخبلا إذا فكمك تحسونهم شريبل تاسو حوي دراب ريبل في جنة فريس اللور يوجد يكر جسي كتا اخبر ترجمنا چكل ريبل تاسو حوي دراب اول في سوق غالبو مسلمانان غالبو ونبي اسلام شاء فاندوس كسا مقرر كلو جتا سوى جدي ديري باندنا سيكنا نو آغي چكل مسلمانان تو غالبا حاصل اشوا بلان سبانو را جمع کرنو آئی کسا کسانو ہوئی چھے یہ را اس جمع خاصم ختم شدہ ہو نبی علیہ السلام علیہ وسلم تاسو دیو ٹیم پر یہ آو سم ارگر ہوئی چھے نانا چھے ترسو پر نبی علیہ السلام بخبر نہیں بھی نہیں نکو دیو نو سالویہ کا سرا کس یو اور لیس کا ساکتا فاتش بیر پر شدی دا بورد فکار چھتا سو درہ دھگر کم پیدا سنگا ناو إذا تحسونهم قال شتا سوري بلو أو إن راب نمبر دو إذا تقتلونهم قال شتا سو قتلو أو إن راب ريبل تسو أو إن راب ريبل سلام شيخ ختمي كي كنا أو قتلو تسو أو إن راب دي دغه مچ پوش دي لاندې ترجمه باندې بیا پوش بس پرې دا وګوره دا داسې لار راغلې ده حل لار داسې دا لار چې داسې راتاو شوې لکه ما چې خپلې سنګلې دي هغه سې ته راغلو ودا ده كده ده دي وخد ده غر ده سيش جي ده ده كده ده ده ده دي ده ده كده كينو دي لفدي ده هو ودونا وخد غر ده ولو في غر ده ده ده لان راس راغل ده ده غر فرغان وبانه كنا ده ده نو ده ده كي بيا ده لان راس ده ده مدينه ترا غر ده سيش او ده ده كي یلو مارکیټ تیر کجرو تاته څه شکر کړي او دا د کیسه به د مارکیټ نکته شي کنه دا د کیسه به باغ در کجرو او فدا زکی امیر حمزه صاحب چې هغه فروت دی نو چې کوم صاحب کرام سره شي دان شي کنه او جنگله ته وکړه دا زکی او تاسو ماته وې داسې چللې الله رضا سره غره راغره نشه طرف ته کنه خدا سره تو شو دی مارکیټ ته خدا دې باغ ته او دې نه کته ضرور چې راغره دی نو دا چې مو په داسې روان شو بیا مو باندې نه ته رالو خوښ نه ونه او دا خور دې مطابق الته مار څه کته چې دا څنګه پوزیشن دې څنګه لري دا دې کې امک بره ده او بس جنگل ته توکل دا څه دې جمعه په دې شي باندې مزي اتر جنگل ته راخله کولاړي او در نه دو نه دي شي هغه قبرونه دی لږ لاندې تلې نو پته لګي چې دا قبر دی دا قبر دی او د حمزه صاحب دا قبر نه هغې ټافر نه ګټې کړي او دا لار مدینې ته سر راکوزه شوې ده پوه شوې باندې او دا خو میدان وکړه دا دې چې کوم ځای کې راجنګې ده هغه سره دغه میدان وکړه نو دا خالد بن ولید صاحب چې وکړه دې خو لیدلی ایمان نه راوړې دا جنګي چال کې ډېر زیات تکړه دلی ایمان نو راوړې د چې کسان ټوک ته چې دې ځنه هو کسان څه شو کوس شو نو دې تختی دې روا د بیا کسان ته راو پسې اوس چانس ترې د چراله له اول دې ته متوجې شې دې شي دا کده لاس کس عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه خدا نو او بیا په دې باندې بس اج اکبر کې کس شو راوړ دې په دې په باندې غنیمت وو اي په دوباره بیا جاکو پر دې اته جاګي چل نه نه ته به بس تاریخ چې وګورم باندې دې دې جنگی چار کھڑے جات بد ہوتا کرو اور تو پس بیا دے نمبر دار پتی مم طریقے دا کرو ہتے تو پتے کو کنے دے رسے دے کوئی تور نیر دی فضل دا خالد واڑی تو خالد بن ولی ش جہان ستا دے دتی چ شیطان چھ وی دتے تو سن نقصان شو کنا رشاد رس پته شي باندې ورو نو دې زمانہ ډېر قیمتي ده نه دا شي شي دل شي ودي اي وس پدا سي کار کوم شي د دې کفاره کې وکم اس کوم سر سر کا سي زر در کا سکتم دا تر بیا کار سم کار کړل ده خل او ایمان دور مضبوط چې دې چې په فارم سٹاپ وکړ او وندا عمر سے دو ورش راغ دے سسپنڈ کو وہ تو ایسے کو بطور سپائی کار کرے شو ہو سیدہ اور تو نمارت نام آزو نہ کرے د بس چې هغه چټ راغله د وی صحیح شو اچھا وته چې خفه نه وینا چې سالا روم د خپل رضا پر ځای کې د موسم دا یو فرق هم پکره نه ولقد فتحي سرا صدقكم الله فرقلا دتا سر الله پاک وعده وعده خلا اذ تحسونه کل چرے بلو تاسو آوی لرا نمبر دو از تحسونہم از تقتلونہم کل چرے تاسو خطر کولو آوی لرا یا از تحسونہم کل چرے تاسو دا آغین حسن آغستل حس نو حواس تکنا سترگونا مخرم اکول او دا دغن دا خودر قوتنا دا لاسر قوتنا بإذنه فحكم الله باندې حتى اذا فشلتم تري فوري کل چې تاسو کمزوري وکړه کل چې تاسو څوکړه کمزوري وکړه نو دی فشلتم تر معنا کنه ورکی حتا درده پوره ازا فشل تو مو کرشتا سو کمزوری اکلا پر رائے کی رائے کمزوری د توري د نزيد د کمزوري نه کل چتا سو کمزوري وکړه پرای کی دس صاحب د سورای دا وچی نو کو زیګو سورای دا وچی سکو کو زیګو نمبر دو کل چتا سو اذا فشلتو کل چتا سو بے غم شوي یا کل چتا سو بے همت شوي یا کل چتا سو حیران شوي درې دا باندې فکر دې رخ کړل حتا اذا فشلتم تر دې پورې کل چتا سو کمزوري وکړه پرای کې وتنازعتم او تاسو جنگو کو فی الامر دے فی الامر تلا دولی کئی فی امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستوی نو ترسو تمانی بھی نہیں ترسو بنا رکھو زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستوی نو ندیخ پل قیاسو کو تاسو جنگو کو فی الامر فا امرو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حيث قال في امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تذلوا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذلوا تصبروا كذلك لكن نزلتم لكن نزلتم لكن نزلتم وخالفتم الأميرة لكن نزلتم وخالفتم الأميرة أو تاس مخالفتكم الأمير فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أو تاس خلاف أكرلوم وعصيتم دا پرواني مو ويا او تاسو خلاف اکڑلو من بعد ما اراكم رست رحانا چه اخود تاسو تالا فاكو ما حاس تحبونا چه تاسو خحولو تحبونا توري چه تاسو خحولو من النصرة والغنيمة من النصرة والغنيمة دا امدادنا و دا غنيمتنا یہ دا امیج کم چیدہ سے آخری مرخدہ را شی کنا شی دار طول ناس تی او زخو پوئی گم نا کرکٹ مرکٹ مان دی چاہتا میں کڑے نا دا کہ پینا پوئی او خو در چگو نوالی بینگی چیدہ دا خوشی بلک پر فبیلات و آخر کی چکا ہوئی کسی چلو شید درد خوشحالی نبی آخر ایک سم داکی گی بدل تاکی اول که سوشوا فتخ نصیب شتر سم خوشحالی چی بس لارا سڑو تختی دا ملکو نے پناہ کرا او دی پر راغون نوری شو اے بچے انشاءاللہ سبر اکسات بس تقسیمی گی بدی کہ میں راغون نوری میں بعد ما اراکم و رست رہانا چھ او خود تاسد اللہ فاک ما آتو حبونا چھ تاسو خوخولو یہ تاری براتی جو مبارکی رانا کھڑا وی زویرہ تخلی پاک راکھا میں خون بارک شاہ خدر پر مستر گیا ہی کھا میں کھا لے ہو وی بیگا شو ہو بیا وفات شاہ میں غرق سے خورا تھا مدویلی مابس میں امبارکی سے ندر کھول ہم بابا شاید ہے تصور در وہ امبارکی در اللہ ناکی وزمی مشو میں خواہ اخدر پستر گیا اللہ را خوشا رکھا وی اغب یا مال شو اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر و عصویتم من بعد ما اراکم رست رہانا چھ بے خورتا ستا ماہا غاتو حبونا چھ تا سخا خلو نسیخا خلو من النصرة والغنيمة قرطبي وتوريك او مودودی سے بھی دی دونی کے عزب جاتا سے سواف دی کنا قال المودودی المراد منه حب الدنیا تبہیم القرآن کی بیان گول المراد منه حب الدنیا بلدین مراد محبت الدنیا